السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج اس سلسلے کا 28واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے شیزوکا یوکوسو، شیزوکا میں خوش آمدید۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ آج وہ اپنی دوست ساکورا کے ساتھ شیزوکا شہر آئی ہیں۔ ساکورا کا کزن کینتا ان سے ملاقات کے لیے اسٹیشن پر موجود ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے شیزوکا یوکوسو، شیزوکا میں خوش آمدید۔ کوچرا وا ایتوکو نو کینتا کن، شیزوکا ہے یو کوسو۔ کارے وا کیمرا نی کواشی کارا ایروئیرو کیتے نے۔ دوزو یوروشیکو اونیگائی شیماس۔ آننا چان کاوائی نا۔ تو آئیے اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ساکورا آننا سے کینتا کا تعارف کرواتی ہیں۔ کوچرا وا ایتوکو نو کینتا کن، یہ میرے کزن کینتا ہیں۔ کوچرا، یہ اس میں اشارہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے یہ شخص۔ وا موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ ایتوکو اس کا مطلب ہے کزن۔ نو یہ اسموں کو ملانے والا لفظ ہے۔ کینتا، کینتا یہ ایک نام ہے۔ کن یہ وہ خطاب ہے جو عام طور پر چھوٹے لڑکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ اسے بالغ مرد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے قریبی دوست یا ماتحت ہوں۔ اسے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ کوچیرا یعنی اس طرف بولنے والے کی سمت کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تو یہ بولنے والے سے نزدیک شخص کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ ٹھیک کہا میں نے انور صاحب؟ جی بالکل ٹھیک۔ اور کینتا انا سے کہتے ہیں شیزوکا یوکوسو، شیزوکا میں خوش آمدید۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ شیزوکا، شیزوکا ایک جگہ کا نام ہے۔ اے یہ کسی حرکت کے آخری نقطے کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ یوکوسو خوش آمدید، شیزوکا یوکوسو یعنی شیزوکا میں خوش آمدید۔ یہ ایک آسان انداز بیان ہے، آپ اسے مختلف مقامات کے ناموں کے ساتھ سیاحوں یا دوسرے افراد کو خوش آمدید کہنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا میمونہ، یہ بتائیے کہ جاپان میں خوش آمدید کو آپ کیسے کہیں گی؟ اور میں یہ بتا دوں کہ جاپان کو کہتے ہیں نیہون۔ اے تو نیہون اے یوکوسو۔ جی بالکل ٹھیک۔ کینتا یونیورسٹی کے فوٹو کلب کے رکن ہیں۔ انا نے بھی ایک کیمرہ خریدا ہے، وہ کوہ فوجی کی تصاویر اتارنے کی منتظر ہیں۔ لہذا ساکورا انا سے کہتی ہیں کارے وا کیمرا نی کواشی کارا ایرو ایرو کیتے نے، یہ کیمروں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لہذا تم ان سے کیمروں کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتی ہو۔ کارے اس کا مطلب ہے وہ۔ یہ لفظ صرف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے کہتے ہیں کانوجو۔ وا یہ موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ کیمرا، کیمرا۔ نی یہ مفعول کی نشاندہی کرتا ہے۔ کواشی یہ اس میں صفت ہے جس کا مطلب ہے باخبر یا کسی چیز کے بارے میں بہت کچھ جاننے والا۔ تو حرف جار اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے جس کے بارے میں وہ باخبر ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ کھرا جیسا کہ یا کیونکہ یہ وجہ کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ انور صاحب، سبق نمبر 9 میں ہم نے سیکھا تھا کہ کارا وہ لفظ ہے جو وقت اور مقام کے نقطۂ آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، مثال کے طور پر کوجی کارا یعنی 9 بجے سے۔ تو کیا ہم کارا اس وقت بھی کہتے ہیں جب ہم وجہ کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کھرے وا کیمرا نی کواشی کارا، اس کا مطلب ہے جیسا کہ یا کیونکہ یہ کیمروں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ایرو ایرو بہت سی چیزیں یا مختلف چیزیں۔ کیتے یہ اس فعل کیتے شکل ہے۔ کیمس یعنی پوچھنا۔ یہ کسی سے کوئی بات معلوم کرنے یا کوئی کام کرنے کی نصیحت کرنے کا غیر رسمی انداز ہے۔ اگر آپ اسے شائستہ انداز میں کہیں تو آپ کہیں گے کیتے کداسائی۔ اس میں کیتے کے بعد اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کداسائی اس کا مطلب ہے برائے مہربانی۔ اور اگر آپ جملے کے اختتام پر حرف جار نے لگائیں تو آپ کا انداز بیان مزید دوستانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ نے لگانے سے آپ اسے مزید نرم تاثر کا حامل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور انا کینتا سے کہتی ہیں دوزو یوروشیکو اونیگائی شیماس، میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ دوزو یوروشیکو اونیگائی شیماس یہ شائستہ انداز ہے اس جملے کو کہنے کا۔ یوروشیکو اونیگائی شیماس آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ دوسروں سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اب آپ اسے ان لوگوں کو کسی کام کرنے کی درخواست کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انور صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوزو کسی درخواست کے انداز کو مزید شائستہ بنا دیتا ہے. جی بالکل ٹھیک اندازہ لگایا آپ نے. اچھا کینتا اس بات پر خوش ہے کہ انا نے انہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہا. وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں انا چان کاوائی نا. انا بہت پیاری ہیں. انا یہ تو ہے انا کا نام. چان یہ چھوٹے بچوں کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے. آپ اسے قربت اور چاہت کے محسوسات کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کے ناموں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. کاوائی یہ اس میں صفت ہے جس کا مطلب ہے پیارا یا پیاری. نا یہ وہ لفظ ہے جس کا اضافہ آپ جملے کے اختتام پر اس وقت کرتے ہیں جب آپ منہ ہی منہ میں کچھ کہہ رہے ہوں یا خود سے بات کر رہے ہوں. تو کیا محبت شروع ہونے کو ہے؟ ہو سکتا ہے. تو آئیے سامعین ایک بار پھر سبق نمبر 28 کا مکالمہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے شیزوکا یو کوسو. شیزوکا میں خوش آمدید. こちらはいとこのケンタ君。 静岡へようこそ。 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. تو انور صاحب آج ہم نے وجہ کی نشاندہی کرنے والا لفظ کارا سیکھا اور سبق نمبر 19 میں ہم نے وجہ کی نشاندہی کرنے والا ایک اور لفظ نودے سیکھا تھا. تو برائے مہربانی ہمیں کارا اور نودے کے بارے میں بتائیے کہ ان میں کیا فرق ہے. تو آئیے پروفیسر سے پوچھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی وجہ کو بیان کرنے کے لیے کارا اور نودے دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک اس میں صفت کھوائی یعنی پیارا یا خوبصورت اگر یہ وجہ ہے تو آپ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کھوائی کارا, یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کھوائی نودے, یعنی دونوں صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ انہیں نا صفات یا اسموں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کارا بن جاتا ہے دا کارا اور نودے بن جاتا ہے نانو دے. اسے ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. فرض کیجئے یاکسوکو یعنی ایک وعدہ. اگر یہ وجہ ہے تو یاکسوکو ایک اسم ہے اور اگر آپ کارا کا استعمال کرتے ہیں تو یوں کہیں گے یاکسوکو دا کارا, اور اگر آپ اس کے ساتھ نودے استعمال کریں گے تو یوں کہیں گے یاکسوکو نانو دے. کارا اور نودے ان دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں, لیکن اگر آپ نودے استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ادائیگی کا انداز مزید دھیما ہو جاتا ہے کیونکہ نودے کے ان میں کارا کے سے زیادہ دھیمی ادائیگی ہے. لہذا کاروباری یا رسمی مواقع پر زیادہ تر نودے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ ایسے مواقع پر زیادہ خلیق اور پرتپاک انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. اچھا میمونہ اس آواز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایمبولینس کے سائرن کی آواز ہے. جی بالکل ہے, اور جاپانی زبان میں ہم اسے اس طرح کہتے ہیں پی پو پی پو. اچھا اس طرح کا پولیس کار کے سائرن کے لیے بھی ایک لفظ ہے. آج صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے ایمبولینس اور پولیس کار کے سائرن کی آواز متعارف کروائی جو کچھ یوں ہے پی پو پی پو اور او. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. جب ہم شیزوکا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ کوہ فوجی ہے. اسے 2013 میں عالمی ثقافتی ورثہ مقامات میں شامل کر لیا گیا تھا. میں کینتا سے کہوں گی کہ وہ مجھے کوہ فوجی کے چند شاندار قابل دید مقامات کے بارے میں کچھ بتائیں. سامعین امید ہے آج کا سبق بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا کلیدی جملہ تھا شیزوکا یو کوسو. شیزوکا میں خوش آمدید. اگلے سبق میں انا اور ان کے دوست کوہ فوجی کے شاندار اور قابل دید مقامات کی جانب سفر کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا.